Jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tylko niespełna godzina została na rozliczenie się z fiskusem. Empuzjon Olgi Tokarczuk w finale Literackiej Nagrody Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pożary w Izraelu mogą zniszczyć Jerozolimę, ostrzega premier Netanyahu. Do północy można rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok. Jutro wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową formularze PIT-37 i 38 zostaną automatycznie zaakceptowane, ale bez uwzględnienia przysługujących nam ulg. Jak mówi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Rafał Sitko, z danych statystycznych wynika, że w dotychczas złożonych zeznaniach przeważają nadpłaty. Wynika to z różnego rodzaju odliczeń i ulg, które podatnicy mogą zastosować. Czy każda nadpłata jest zwracana, jeżeli jest w wysokości na przykład 1 złotego? Nadpłaty w mniejszej wysokości nie są zwracane. Czekamy, aż skumuluje się pewna kwota, która zostanie następnie przekazana na konto podatnika. Zwrot nadpłaty otrzymamy w ciągu 45 dni, jeżeli złożyliśmy zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Jeżeli wybierzemy formę papierową, przelewu z Urzędu Skarbowego możemy się spodziewać w ciągu 3 miesięcy. Relacje polsko-amerykańskie nabrały nowego impetu. Tak premier Donald Tusk skomentował decyzję Departamentu Stanu o sprzedaży Polsce 400 rakiet powietrze-powietrze. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi $1,300 milionów. Premier mówi, że wojna w Ukrainie pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo od strony powietrza. Zaznacza, że obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza, to jest jeden z największych deficytów całej Europy. To jest kolejna manifestacja tego, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory w Polsce i Stanach Zjednoczonych, przyjaźni i sojusz polsko-amerykański jest trwały. Polski rząd złożył wniosek o zakup 400 zaawansowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu wraz ze stacjami naprowadzania. Podczas posiedzenia gabinetu prezydenta Donalda Trumpa amerykański sekretarz energii Chris Wright wskazał Polskę za przykład wzorowej współpracy w dziedzinie energetyki i wejścia Amerykanów na rynek europejski. Wright przypomniał swoją niedawną wizytę w Polsce. Wczoraj wieczorem wróciłem z Polski. Są podekscytowani tym, że Ameryka znów jest w biznesie energetycznym, a reszta Europy może uniezależnić się od rosyjskiej energii i umożliwić własny wzrost gospodarczy dzięki bezpiecznej, niezawodnej i niedrogiej energii ze Stanów Zjednoczonych. Byłem również świadkiem podpisania umowy między dwoma dużymi amerykańskimi firmami na budowę ogromnej elektrowni jądrowej w północno-wschodniej Polsce, pierwszej tego typu konstrukcji w Europie. Prezydent Donald Trump podkreślił, że energetyka stanie się jednym z kół napędowych amerykańskiej gospodarki. Empuzjon Olgi Tokarczuk znalazł się w finałowej trójce Literackiej Nagrody Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Mistrzowsko poprowadzona, pełna ostrej satyry i napięcia zagadka kryminalna. Tak powieść opisuje jury. Polska książka konkurować będzie z Sans Dotys Iwany Bodrozicz oraz Zapomnieniem Danii Malarczuk. Wyróżnienie otrzymują dzieła przetłumaczone na język angielski. Tłumaczką książki wykorzystującej motywy czarodziejskiej góry Tomasza Manna jest Antonia Lloyd-Jones. W tym roku finał jest całkowicie kobiecy. 3 autorki, 3 tłumaczki. Ceremonia wręczenia nagród 24 czerwca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Oxford. W Izraelu szaleją pożary, mogą dotrzeć do Jerozolimy, ostrzega premier Benjamin Netanyahu. W nagraniu wideo mówi, że jeżeli wiatr będzie wiał z zachodu, ogień łatwo może ogarnąć przedmieścia, a nawet samo miasto. Pożary lasów wybuchły na zachód od Jerozolimy. Policja zamknęła główną autostradę z Tel Awiwu do Jerozolimy i ewakuowała mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tej drogi. Według izraelskich mediów władze o pomoc przy gaszeniu ognia poprosiły Bułgarię, Cypr, Grecję i Włochy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Ależ widowisko zafundowali piłkarze Barcelony i Interu Mediolan w półfinałowym meczu Ligi Mistrzów, który zakończył się remisem 3-3. Pierwsza bramka padła dla gości już w 30 sekundzie. W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrał bramkarz Wojciech Szczęsny. Rewanż we Włoszech 6 maja. Co ciekawe, po tym spotkaniu Lamine Yamal został najmłodszym piłkarzem, który zdobył bramkę w półfinale Ligi Mistrzów. Zawodnik Barcelony dokonał tego, mając 17 lat i 291 7 dni. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Madrycie. W ćwierćfinale Polka pokonała Amerykankę Madison Keys. Wiceliderka światowego rankingu stanęła na wysokości zadania, szczególnie po pierwszym przegranym secie 0-6. Potem już nie dała szans swojej rywalce, wygrywając 6-3, 6-2. W pojedynku o finał Świątek zagra z inną Amerykanką Coco Gauff, która pokonała Rosjankę Mirrę Andrzejewą 7-5, 6-1. Pierwszy mecz finału siatkarskiej plusligi dla Bogdanki Luk Lublin w Zawierciu. Luk wygrał z miejscową Wartą 3-0, mówi rozgrywający drużyny gości Marcin Komenda. Byliśmy przygotowani na to, co Warta lubi grać, co może grać, co pokazywała przez większość tego sezonu. My też jesteśmy takim zespołem, gdzie mamy bardzo dobrą zagrywkę i bardzo dobry blok, więc gra się przeciwko naszemu blokowi ciężko i tak też było dzisiaj. Także bardzo się cieszę z tego, jak się zaprezentowaliśmy, bardzo się cieszę z tego, że nie daliśmy się Warcie przysłowiowo rozbujać. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, drugi mecz w sobotę w Lublinie. Do trzech zwycięstw grają również zespoły walczące o trzecie miejsce w plus lidze. W pierwszym meczu Jastrzębski Węgiel przegrał z Projektem Warszawa 0-3. Jutro słonecznie, tylko na wschodzie może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 14 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 19 w centrum, do 24 na zachodzie. Autopromocja. Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Hello Polish Radio. Hello Poland. Pozdrawiam. Hallo Jelim. Hallo. Zdrowejte. Hi. Ta poczta działa w Europie, wzdłuż i wszerz. Denmark calling. Radio Slovenia. Österreich Swedish Radio. Austria Luxembourg. Greek Public Radio. Portugal. Finland. Belgia. Radio France est heureuse d'offrir à Trójka. Przekonamy się o tym 1 maja. Mnóstwo muzyki z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Pozdrowienia i ciekawostki. Thank you Poland for giving us a voice in this wonderful shared project that is Europe. Union. Muzyczna Poczta UE. Do usłyszenia od 9 do 19. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. And keep turning up the volume. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, to jest Pasmo Ludzie, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a w tym programie rozmawiamy z ludźmi, którzy mają często bardzo ciekawe zawody, ale czasami to, o czym chcemy pogadać, nie mieści się w przestrzeni zawodowej, wynika z ich pasji i myślę, że dzisiaj naprzeciwko mnie siedzi taki bohater, który akurat pasję i zawód połączył w jedno. Wojtek Bojanowski, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozdzielasz to w ogóle? Pasja, zawód? To jest bardzo trudne do rozdzielenia. No i to tak można się w tym łatwo pogubić, bo wydaje mi się, że trudno być dziennikarzem tak na pół gwizdka. A z drugiej strony to jest tak, że to trochę psuje pasję. Ja na przykład kiedyś bardzo lubiłem fotografię, a kiedy zacząłem szukać tych kadrów będąc w pracy, to już na przykład jadąc na wakacje nie fotografuję, tylko chcę odpocząć od tego, żeby szukać jakichś obrazów. Więc czasem ta praca może tą pasję popsuć, ale na pewno jak dla mnie to trudno pracować, nie kochając tego, co się robi. O tym szukaniu kadrów jeszcze pogadamy, bo to jest chyba część twojego zawodu bardzo istotna. Natomiast wcześniej powinnam zrobić jeszcze taki wątek CV, czyli że jesteś reporterem. Teraz przede wszystkim realizujesz się w reportażach telewizyjnych, czy wideo, właściwie telewizja to jest takie staromodne pewnie określenie, ale też pisałeś reportaże, wielokrotnie byłeś nagradzany przez branżę, ale myślę, że też pewnie potwierdzisz, że taką największą nagrodą jest to, że ludzie reagują, albo że w ogóle tematy, którymi się zajmujesz, przerobione przez was, opowiedziane, mogą też wywołać jakiś efekt społeczny i kilka razy przynajmniej takie coś się zdarzyło. Powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że to jest w ogóle najciekawszy, najfajniejszy zawód, jaki sobie można wybrać, ale minęło wiele lat już od tego wyznania i zastanawiam się, czy nadal tak myślisz po tym, jak byłeś świadkiem i z bliska wszystkich tych tragicznych sytuacji, które wiążą się z migracjami, byłeś na wojnie, widziałeś to, co się dzieje w Ukrainie i dotykałeś często, chociażby przy okazji sprawy Igora Stachowiaka, takich najciemniejszych i najbrutalniejszych momentów, które zdarzają się ludziom. Nie przestałem wierzyć w to, że Warto i tak jak mówisz, to jest tak, że czasem zdarza się, może nie zawsze, ale czasem zdarza się jakiś taki malutki fragment rzeczywistości, że udaje się zmienić, naprawić, tak chociażby w sprawie Igora Stachowiaka. Może przypomnijmy, to się wydarzyło we Wrocławiu w 2017 roku. Chłopak zatrzymany na rynku przez policję trafia do takiej izby zatrzymań i wyjeżdża już stamtąd na takim metalowym stole w czarnym worku martwy. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Oficjalna wersja brzmi tak, że on spadł z krzesła. No i rok mi zajęło odkrywanie tego, co tam się wydarzyło, gdzieś kawałek po kawałku. No okazało się, że on w łazience ciemnej przez czterech policjantów był w brutalny sposób przesłuchiwany, został rażony paralizatorem i wbiły się mu dwie takie elektrody. No i jeden z policjantów trzymał ten pistolet, z którego te elektrody zostały wystrzelone i zadawał pytania, grożąc, że jeszcze raz go porazi. To jest naprawdę przerażający ból. Później jemu się udaje z tej łazienki uciec, trafia do pokoju, z którego inne osoby zostają wyrzucone. No i nie wiadomo, co tam się dzieje, bo są tam tylko policjanci, ale wiadomo, że Igor Stachowiak tego nie przeżywa. I ciężką walkę przez lata prowadzi jego ojciec, który dzień po jego śmierci widzi w kostnicy, chociaż nie może fotografować, to robi zdjęcie swojego syna, gdzie widać, że on jest po prostu pobity mocno. Rok to zajęło, no i efekty były takie, że doszło do wielu dymisji. Zdymisjonowany został komendant wojewódzki, komendant miejski, komendant tego komisariatu, jego zastępca. Ci policjanci dopiero po roku przestali być policjantami. Zostali najpierw zawieszeni, a później wyrzuceni ze służby. A to, co się udało zmienić, to to, że policjanci zaczęli nosić kamery. I myślę sobie, że to jest coś takiego, chociaż oczywiście te kamery, jak się coś ważnego dzieje, zdarza się, że one się psują czy wyładowują, ale to, że one w ogóle są. A druga rzecz taka, to myślę sobie, że jeśli gdzieś ktoś, kto ma władzę, na przykład właśnie policjant, będzie miał ten paralizator w ręku i zastanowi się, czy na pewno warto tego używać, czy na pewno warto w takiej sytuacji, kiedy policja cię zatrzymuje, no to w taki metaforyczny sposób państwo zaczyna mieć, brać odpowiedzialność za ciebie. No i ten funkcjonariusz publiczny, policjant, to jest jakieś takie zbrojne ramię tego państwa. I myślę sobie, że na takim poziomie ogólnym, no to to państwo powinno się zatroszczyć o każdego obywatela. No i wtedy się nie zatroszczyło i myślę sobie, że to jest taka zmiana, którą się udało, może taka większa, systemowa. Ale no ja myślę o tych swoich bohaterach i wiele jest takich historii, gdzie ci bohaterowie gdzieś tam za mną podążają i udaje mi się jeszcze z nimi kontakt utrzymywać. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale takie sytuacje są. To może skoro podałeś ten przykład, on też może być takim dobrym tematem opowieści w ogóle o tym, jak podchodzisz do tego zawodu. Powiedziałeś, że rok to trwało, żeby ten temat zgłębić, czy też żeby móc go opowiedzieć z tymi detalami, do których mogłeś dotrzeć. Pokazuje to z jednej strony, że ten proces wymaga często bardzo dużego czasu, pewnie też kontaktów i sposobu zdobywania konkretnych zdjęć, nakłaniania ludzi, żeby opowiedzieli coś, czego nie chcą opowiedzieć. Zwłaszcza w sytuacji, a często opowiadasz o wydarzeniach, które mają właśnie tych kilka płaszczyzn, bo masz tutaj osobistą, czyli walkę ojca, jednocześnie wzmocnioną przez oburzenie społeczne, bo te zdjęcia z samego aresztowania były dostępne bardzo szybko i to się napędzało jak taka kula w mediach, ale wiesz też, że z jednej strony sama policja jako instytucja zaufania publicznego i atakowanie jej, w cudzysłowie oczywiście to mówię, ale jednak sprawdzanie, czy ona działa w sposób trzeba być szalenie ostrożnym. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wywołać przeciwnego efektu. Z jeszcze innej strony jest system, państwo, coś, co dla jednostki jest często siłą, z którą ona nie może sobie poradzić. I tutaj wraca ten taki etos dziennikarstwa, czyli dziennikarze, którzy mają czas i mają warunki, które daje im na przykład redakcja i mogą długo pracować nad tematami. To w dzisiejszym świecie w ogóle się wydaje jakimś mega luksusem, żeby potem realnie pewne skandale czy pewne nieprawidłowości naświetlać. Historia dziennikarstwa to też historia właśnie takich działań. Ja to traktuję jako ogromny przywilej. To zaufanie, które no też nie jest dane raz na zawsze, bo to jest tak, że to jest też to ogromne obciążenie, kiedy nad jednym tematem się pracuje przez tak długi czas, bo no nie zawsze wiadomo, czy to wyjdzie. Ja po kilku miesiącach pracy ciągle nie wiedziałem, czy tam uda się do czegoś dojść. Miałem takie poczucie, też byłem wspierany przez swoich szefów, że dobra, Wojtek, masz załamkę, już ci się wydaje, że nic z tego nie będzie, bo nie potrafisz dotrzeć tam do kogoś, na kim ci bardzo zależy. No to zresztą w ogóle wydaje mi się, że taki mit, że reporter to jest taki bohaterski nadczłowiek, któremu cały czas wszystko wychodzi, dociera i tak dalej. Nie, to jest seria załamań, porażek, zwątpienia. No i to się też odchorowuje. To też jest tak, że na przykład w tym przypadku słuchanie tych nagrań z tej toalety kilkaset razy, no to zostaje w głowie. To się, nie wiem, śni, to się przypomina i to się staje jakimś takim elementem życia, ale wracając... A co z tezą na przykład? I co z takimi zasadami, że wydaje ci się, że wiesz i zaczynasz udowadniać tezę, a potem się okazuje, że to, co zbierasz w ramach tego procesu, powinno ci zapalić jakąś czerwoną lampkę. No to jest też po pierwsze taki proces redakcyjny. Bardzo dobrze mieć wokół siebie ludzi, którzy krytycznie na to patrzą. Bardzo dobrze mieć ludzi, którzy nic na przykład o temacie nie wiedzą. Bo ja też się bardzo często łapię na tym, że pracując nad czymś, na początku ma się takie wow, że coś tam udało się odkryć i coś robi duże wrażenie, ale to wszystko blednie w głowie i później się okazuje, że jest jakieś następne odkrycie i następne. Już to pierwsza rzecz, która wydawała się ciekawa i warta opowiedzenia, czasem umyka. I dobrze mieć kogoś z zewnątrz, kto powie, ej, ale słuchaj, to rzeczywiście, to trzeba zacząć od tego wątku. No ja mam, muszę powiedzieć, nie wiem, szczęście chyba. Z jednej strony to, że mogę sporo czasu poświęcać na te materiały. Też z drugiej strony powiem, że to naprawdę ja czuję jako taki bagaż na plecach, który się zbiera, taki plecak, do którego się wrzuca kolejne kamienie i czeka się, kiedy te kamienie można wyładować. Dlatego ja też bardzo sobie cenię takie momenty, kiedy mogę zupełnie newsowo popracować. To znaczy wielokrotnie mi się zdarzało w wielu sytuacjach relacjonować wydarzenia głównie na świecie. Kataklizmy, ataki terrorystyczne. No i taka praca na dziś też sprawia mi przyjemność i jest taką odmianą. No i muszę powiedzieć, że też lubię to. No, A zdarzyło się relacjonować coś, co nie było katastroficzne, tragiczne, nie było konfliktem? Czy zdarzyło mi się coś takiego relacjonować? No myślę, nie wiem, jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy tak od razu, która mogła być katastroficzna i była też dramatyczna, ale okazała się być szczęśliwą bardzo historią, to jest historia w Tajlandii jaskini Tham Luang, gdzie grupa młodych piłkarzy, dziki, taki zespół, razem z trenerem postanowili pójść do jaskini. No i tam sobie ją pooglądać, tak. Zamiast treningu poszli do jaskini. No i nagle się podniosła. Woda się podniosła i zostali odcięci od świata. No i ja poleciałem do tej Tajlandii, kiedy nie było jeszcze zupełnie... Usłyszałeś o tym i od razu poczułeś, że musisz lecieć, tak? Czy redakcja powiedziała, to Wojtek musi zrobić? Ja poczułem, że to może się dobrze skończyć. No miałem gdzieś w pamięci też taką historię, gdzie w Chile górnicy byli uwięzieni. I ja mam takie wrażenie, że nam też takich pozytywnych historii brakuje, bo też pytasz o to, czy to zawsze są katastrofy, czy konflikty. Myślę, że trzeba nam wszystkim tego. Znaczy, ja mam wrażenie, że jeszcze cały czas jesteśmy straumatyzowani COVID-em. Cały czas boimy się, że te rosyjskie czołgi jednak u naszej granicy się znajdą. I w tym poczuciu takiego zagrożenia, niepewności, no nie wiem, chociażby nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj, gdzie tego prądu zabrakło w Hiszpanii i Portugalii. I cały czas nas bombardują takie rzeczy, których można się obawiać, więc myślę sobie, że taka historia, że coś się udaje, nawet takiego małego, jednostkowego, to jest coś, co podnosi na duchu. No więc poleciałem tam. Z nadzieją. Z nadzieją, nie wiedząc zupełnie, jak ta historia się skończy. Mogło być tak, że przyjeżdżamy i okazuje się, że niestety to jest tragedia. No ale tam dzień po dniu się okazywało, że udaje się tym dzielnym nurkom. To jest w ogóle niewyobrażalne, bo to taki tunel. Tam Wojtek trzeba było, pokazuje. Tak, właśnie pokazuje ten tunel. Kilkukilometrowy, przez który trzeba było przepłynąć. Tam ta woda brudna, jakimiś linami i tak dalej. No a my żeśmy byli po kolana w błocie i też to było o tyle trudne, że różnica czasu. To znaczy ja musiałem żyć tym czasem lokalnym, bo tam się odbywały jakieś konferencje, można było z kimś porozmawiać, a z kolei relacjonować to w czasie polskim, czyli na przykład fakty wypadały o pierwszej w nocy. No jak jeszcze coś po tych faktach była jakaś relacja, no to kończyliśmy druga, trzecia. Trzeba było wstać rano o 8 po to, by jakoś uczestniczyć też w tym, co się tam na miejscu dzieje. No i pamiętam autentycznie wielką taką radość, ulgę, jak było widać, jak kolejne nosze są z tej jaskini wynoszone. No więc to jest taka pozytywna historia. Myślę, że takich pomniejszych historii... Ale poczekaj, zanim pójdziesz dalej, to bo to jest też dobry moment, żeby przywrócić ten wątek poszukiwania ujęcia. Wylądowałeś też w areszcie. No tak, tak. Na chwilę wylądowałem w areszcie. To się wiąże z poszukiwaniem ujęcia. No tak, tak. Chodziło o latanie dronem i no tam też trochę było nieporozumień wokół tego. Ale ja nie pytam, czy byłeś winny, czy nie, no, ale wylądowałeś w areszcie. Wylądowałem. To zresztą było tak, że pierwsze to aresztowanie wyglądało tak, że był policjant, który mówi, dobra, to teraz tutaj cię zatrzymujemy. I on był na takim motorku małym i ja na tym motorku siadłem za nim i go tak objąłem. I właśnie tym trochę biały lotos ostatnio pokazywał. Biały lotos. Więc tym motorkiem pojechaliśmy, no i tam już na miejscu nie było w ogóle strasznie. Dostałem sticky rice with mango. No i oni mówią, dobra, słuchaj, to tutaj musisz posiedzieć, jak to się skończy, to wtedy cię wypuścimy, nic się nie martw. Ja dałem znać redakcji, no ale tu w Polsce nastąpił taki pewien niepokój dotyczący tego, co się stało, więc portale pisały o tym, że zostałem zatrzymany i ola Boga, co to będzie, jeszcze w jakiejś niebezpiecznej Tajlandii. Ale zobacz, opowiadasz jak reporter, ale nie byłoby tego, gdybyś nie potrzebował konkretnego ujęcia. No pomyślałeś, że dla materiału... Oczywiście, ciekawie, że tak. Będzie. No tak, pomyślałem, że dla materiału będzie dobrze, żeby pokazać to, jakiś kontekst tego. Takich historii jest dużo, kiedy dla jakiegoś ujęcia się robi różne rzeczy. Ryzykując czasami? Ryzykując, no. Ja, tak jak już mówisz o tych aresztach, to ja kiedyś też trafiłem w Egipcie do aresztu. Czyli masz historię, tak? Aresztów? Mam pewną historię. Okay. Jeszcze raz byłem zaresztowany na Ukrainie, kiedyś też przez kozaków. A to już nie był taki formalny areszt, ale też tam spędziłem dzień razem z nimi. Zresztą poza tym Egiptem chyba, to ja mile wspominam te areszty, dlatego że tam często można pogadać sobie z ludźmi, jakoś tak się z nimi poznać i w ogóle nagle przestaje być telefon potrzebny, nawet jeśli oni go zabierają i tak dalej, więc jest taka okazja do takiej intymnej rozmowy, zresztą jak ta nasza tutaj, bo muszę powiedzieć, że radio na mnie zawsze robi takie wrażenie, że można pogadać w trochę inny sposób niż w telewizji, czy w ogóle gdzieś tam indziej. Wracając do tego Egiptu, to tam historia była tego rodzaju, że na początku zaaresztowano nam sprzęt. To był taki moment, kiedy został obalony prezydent Mubarak i tam jakaś taka junta wojskowa przez chwilę się przymierzała do tego, żeby Egiptem rządzić, więc wylądowaliśmy i okazało się, że ten profesjonalny sprzęt, który mamy, to nie możemy go ze sobą zabrać. No i podjęliśmy próbę później, żeby ten sprzęt odzyskać i skoro już tak tutaj ci się wywnętrzam, to dostałem taką radę, że sposób na odzyskanie tego sprzętu to jest tak zwana black label diplomacy. Łapóweczka. I to polega na tym, że taki alkohol, jeden black label trzeba wziąć ze sobą i zawieźć tam i wtedy można ten sprzęt odzyskać. No więc tak zrobiliśmy, udało się. No tylko wracaliśmy i ja miałem takiego bardzo zachwyconego tym, że pracuję z dziennikarzami i z Polakami. Miałem takiego kierowcę, który się nazywał Omar. Dużo takich niecenzuralnych wierszyków znał po polsku, których chyba się nauczył od tych. Nie od was. Nie od nas. Od poprzedników. Tak, tak. Takie pocałujta w wójta na przykład, albo tego typu. I on cały czas to wszystko powtarzał. I oprócz tego był taki, że cały czas pokazywał jakieś znaki do innych kierowców. No taki bardzo nadpobudliwy. No i to niestety przyniosło taki efekt, że zostaliśmy zatrzymani przez patrol. Stał taki jakiś wóz opancerzony przy drodze. No i oni, co jest, kim jesteśmy, gdzie jedziemy i tak dalej. Zobaczyli cały ten sprzęt, który cudem się udało odzyskać z tego aresztu. O to mówią, nie, słuchajcie, to jest poważna sprawa, musicie nam powiedzieć, co to w ogóle jest za sprzęt, co to jest. No i trafiliśmy do takiego, to jeszcze nie był taki areszt, bo później był taki poważniejszy, ale ten pierwszy areszt, to ja muszę powiedzieć, bo to tak mi się przypomniało odnośnie tego poszukiwania tych ujęć. To był jeszcze taki moment, w którym mnie się wydawało, że o, jaka przygoda, jest teraz junta wojskowa i możemy pokazać, jak ciężko się pracuje i w ogóle, więc miałem ukrytą kamerę i jeszcze te wszystkie operacje ukrytą kamerą filmowałem, to znaczy przesłuchanie swoje i tak dalej, wydawało mi się, że to jest fajne. Przestało mi się wydawać to fajne po kilku godzinach, kiedy się okazało, że oni znaleźli w moim plecaku wydrukowane z Wikipedii teksty o tym, co tam się dzieje teraz w tym Egipcie i tam były zdjęcia opozycjonistów. No to już te kamery, ci opozycjoniści, to się okazało, że to jest za dużo. No i że do jakiejś centrali wywiadu mam zostać przewieziony. No i wtedy przestało mi się to podobać, bo przyszło trzech gości. Jeden mi założył taki worek na głowę czarny, dwóch z pistoletami, z takimi karabinami. Tam gdzieś zaprowadziło mnie do Jeepa. No i tak jak w filmie, wydawało mi się, że ja będę zapamiętywał, gdzie jadę, ale to po trzech zakrętach, proszę mi wierzyć, że się nie pamięta już, gdzie się jedzie. No i później gdzieś tak wyprowadzili mnie z tego samochodu, takie metalowe drzwi szczękają, gdzieś po takich schodach, gdzieś wchodzę. No i tam się pojawia gość, który w przeciwieństwie do tych poprzednich mówi perfekcyjnym, pięknym, oksfordzkim akcentem po angielsku. I mówi, słuchaj, czy chcesz Biblię, czy Koran, czy ten, powiedz jaką masz dietę, bo wygląda na to, że spędzisz 25 lat w więzieniu tutaj za szpiegostwo i w ogóle. No i ja powiedziałem wtedy, że chce mi się siku i poszedłem do toalety, zmiażdżyłem te swoje wszystkie ukryte kamery, spuściłem je w toalecie, bo no to już myślę, że gdyby jeszcze te kamery znaleziono, to naprawdę by się mogło skończyć bardzo źle. No ale spędziłem tam dobę, spałem na jakimś takim materacyku. No i w końcu 1000 razy tłumacząc, że jestem dziennikarzem i właściwie to my nie do Egiptu, tylko my chcemy do Libii, bo tam przed chwilą został obalony Kaddafi, nas ta Libia bardziej interesuje, że jesteśmy z taką misją z Polskiej Akcji Humanitarnej, no to w końcu oni mnie wypuścili stamtąd i to też było tak, że oni wypuścili mnie, gdzieś mnie odwieźli tam, gdzie mnie zabrali i była już godzina policyjna. Bałem się, że zostanę po raz kolejny aresztowany przez to, że jest godzina policyjna, a ja ten sprzęt gdzieś tam schowałem w jakichś krzakach. Udało się znaleźć taksówkarza, który nie chciał mnie zawieźć, a zapytałem, czy za $200 by chciał mnie zawieźć i chciał już wtedy za $200. No więc się schowałem z tym sprzętem, jakoś cudem dotarłem do ambasady. Tam wszyscy się już trochę też zdenerwowali. No i muszę powiedzieć, że z tych aresztów, które przeżyłem, to ten był najmniej taki przyjemny i naprawdę się stresowałem tym mocno. Stresowałeś czy bałeś? No jednak to może być doświadczenie graniczne. Czarny worek na głowie brzmi jak sytuacja ostateczna. Rozumiem, że to było dawniej i jakby trochę można było mieć rzeczywiście jeszcze w sobie tego takiego poczucia, że jesteś trochę takim kowbojem, zbieraczem przygód, Indianą Jonesem i wszystko w jednym. I 10 punktów nieśmiertelności oczywiście. I miałeś jeszcze dolary w kieszeni i mogłeś płacić 200 za przejazd i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy wchodziłeś w ten zawód, to już było po śmierci Waldemara Milewicza na przykład. No tak. Tu może przypomnimy, bo jednak minęło bardzo wiele lat, 21 w tym roku w maju minie. To był właśnie bardzo znany wtedy w Polsce. Znakomity reporter wojenny Telewizji Polskiej, który zginął w pracy i to no, zginął właściwie od takiego wyroku wykonanego, chociaż jak rozumiem do tej pory tak jasno i w 100% nie wyjaśniono powodu, dla którego oznakowany samochód został ostrzelany. No ale wiedziałeś wchodząc i mając też przykłady z zagranicy, przykłady też osób, które borykają się z chorobami, no przykład też Krzysztofa Millera, który popełnił samobójstwo po latach pracy w zawodzie reportera, jego medium była fotografia, że to jest, kurczę, zawód taki, który może być ostateczny. No jest, jest. No ja widziałem też z bliska na Ukrainie, jak to wygląda. Była taka sytuacja, gdzie zginął włoski dziennikarz, z którym poprzedniego wieczoru żeśmy imprezowali, widzieli się, rozmawiali o tym, co tam dalej. No i nagle doszło do takiego strzału z moździerza. Zaczęły gdzieś te pociski. Moździerz to jest taka broń, to jest taka rurka, do której się wrzuca pocisk i ten pocisk mniej więcej leci w jakimś kierunku. I chodzi o to, że jak się dużo tych pocisków wystrzeli, no to wtedy całe takie pole jest ostrzelane, bo te pociski jeszcze one się rozpryskują, jak spadają. No i nam się udało schować wtedy w takiej budzie, taki betonowy przystanek, a ten gość nie dobiegł tam i się schował w jakimś takim rowie i zginął niestety tego dnia, więc to no taka śmierć z bliska robi ogromne wrażenie. A wracając też do tego, o czym mówiłaś, do takich psychicznych, psychologicznych efektów tego, co się dzieje, no to ja nie ukrywam, że no, na mnie też nie pozostało bez wpływu. No, ja się leczyłem na depresję. No i to kilka razy przechodziłem jakieś takie trudniejsze momenty, kiedy ciężko było jakoś tak wstać z łóżka, ciężko było w normalny sposób funkcjonować. Myślę, że jedna rzecz to jest taka, że jak się wraca z takiego miejsca, gdzie bardzo dużo się dzieje i gdzie codziennie ma się takie poczucie, że się dzieje coś ważnego, wyjątkowego. Trzeba wylądować w tej takiej zwykłości. No trzeba wylądować właśnie w tym, że problemem zaczyna być to, że trzeba sobie kupić w galerii buty, że trzeba no wtedy jeszcze nie, ale już teraz odebrać syna z przedszkola i robić rzeczy zupełnie zwykłe i normalne. I to jest taki pierwszy moment, ale też drugi moment jest taki, gdzie ja myślę, że to jest tak, znaczy ja przynajmniej tak sobie to tłumaczę, że ja często brałem takie pożyczki energetyczne, to znaczy, żeby funkcjonować na najwyższych obrotach przez jakiś dłuższy czas. No później ten dług trzeba spłacić i to spłacanie tego długu to nie jest nic przyjemnego ani fajnego, ale jakoś, nie wiem, to jest też tak, że wypalenie zawodowe najbardziej dotyka tych ludzi, którym się wydaje, że robią coś ważnego i zmieniają świat, na przykład ratowników medycznych, czy osoby, które się zajmują pomocą humanitarną. No i ten taki aspekt, bo gdyby to było tak, że jesteś tylko w takim miejscu i coś ci grozi, ale jeszcze takie poczucie, że opowiadasz światu jakąś ważną historię. Znaczy, no, ja pamiętam to zestrzelenie tego samolotu M-17, czyli pasażerski samolot, który został w 2014 roku zestrzelony nad Donbasem. Maleńskie linie lotnicze. No to przerażający obraz. Znaczy, to są ciała w fotelach, które na 11 kilometrach został zestrzelony rakietą Buk. I to były ciała, które spadły, było takie pole słoneczników i dziesiątki tych ciał. Mężczyźni, kobiety, dzieci, też porozrzucane rzeczy, które się ze sobą zabiera. To znaczy jakieś, nie wiem, laptopy, misie. I to wszystko przetrwać potrafi taki upadek, a ludzie nie. Tak. Tak. No i to jest też tak, że się wchodzi w taki rodzaj takiego Terminator mode. To znaczy myślisz o tym, że musisz nagrać, musisz opowiedzieć tą historię. To, co ciebie tak porusza, chciałabyś, żeby poruszyło też widzów. Więc robisz, co możesz. Potem myślisz o tym, że trzeba naładować rzeczy, więc trzeba znaleźć prąd. Myślisz o tym, że trzeba to wysłać, więc albo masz taką antenkę, z której to wysyłasz za jakieś tam grube pieniądze satelitarną, albo szukasz jakiegoś internetu i działasz po prostu. Myślisz w trybie zadaniowym. To zresztą jest jeden ze sposobów dla radzenia sobie z wieloma sytuacjami, nie tylko w tak ekstremalnych sytuacjach. Mówiąc o tym wpływie, jaki to ma na życie, to oczywiście wpływa też na życie najbliższych. I tutaj znowu mogę się powołać, tak żeby nie wnikać bezpośrednio w twoje życie. Chociaż ty mówisz otwarcie o tym, jaki to miało wpływ na ciebie, na twoją rodzinę, że w takich ważnych momentach dla ciebie wspomniałeś syna, więc byłeś w pracy właściwie. No, często bywałeś w pracy wtedy, kiedy z perspektywy czasu myślisz o tym, że jednak powinieneś być z bliskimi. Grażynę Jagielską przywołam i jej książkę Korespondent i generalnie całą historię choroby i tego stresu pourazowego, który się udzielił żonie reportera wojennego, czyli Wojciecha Jagielskiego, więc to nie tylko destrukcja jakiejś takiej rodzinnej sielanki, ale wręcz przeniesienie wielu emocji i no, choroba, która toczy, jak niektórzy mówią, duszę pięknie, poetycko na depresję. No tak to jest. To jest tak, że ja też zawsze się starałem, jak coś nie szło zgodnie z planem, to niekoniecznie dawać znać tu Polski, że coś jest nie tak, tylko po prostu sobie z tym poradzić, no bo ktoś jest też bezradny, tak, wobec tego, że coś tam się dzieje niepokojącego. I zwykle mówiłem po wszystkim, to znaczy, że miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. I to był jakiś taki sposób, ale to jest dosyć oczywiste, że to wpływa na bliskich, to wpływa na rodzinę. A z drugiej strony to też jest tak, że wydaje mi się, że no, moi bliscy wiedzą, kim jestem i wiedzą jakby z czym to się wiąże i wiedzą, dlaczego to robię i dlaczego to jest dla mnie ważne, bo myślę sobie, że że to jest też coś takiego, o czym warto w życiu pomyśleć sobie. Znaczy, dlaczego robię to, co robię? I dlaczego robisz to, co robisz? Dlatego, że wierzę w to, że jak się opowiada historie, to te historie mogą wpłynąć na ludzi. Te historie mogą trochę wytrącić nas z takiego codziennego życia, w którym po prostu sobie załatwiamy kolejne sprawy i spowodować, że pomyślimy o czymś trochę szerzej, pomyślimy o czymś więcej niż czubek własnego nosa, a może się to przekuć w jakichś jednostkowych przypadkach też na jakieś działania. Myślę, że te tych historii to też jest kolejny przywilej pracy w mediach, że to nie są historie takie pisane do szuflady, no ale też osoby, które mają władzę, które mogą o czymś decydować, mogą podejmować decyzje widząc... Tak, media mają też na szczęście taką dobrą historię tego, że poza tym, że można wiele złego powiedzieć o mediach, zwłaszcza dzisiaj, można. To mają tę historię taką wywoływania zamieszania dookoła tematów i to powoduje, że ci, którzy mają sprawczość taką dużą lub mniejszą, rzeczywiście podejmują działania. Jeżeli pozwolisz, to na chwilę chciałabym tak zbliżyć się, bo w ogóle to jest dla mnie bardzo frapujący temat. Czy z bliska widać najlepiej? Bo wiadomo, że to jest bardzo złudne. Ty jesteś zawsze bardzo blisko. Mówimy o takich sytuacjach, w których jesteś bardzo blisko. I takie drugie pytanie, które jest do tego przyczepione, ono właściwie się wiąże z taką konstrukcją, którą ty chyba musisz mieć. To jest nawiązywanie kontaktu z ludźmi i powodowanie, że oni chcą się zatrzymać albo chcą coś powiedzieć. Kiedy czytałam o twojej przeszłości, i to też nie jest tajemna wiedza, no ale może nie każdy sprawdzał, w jaki sposób dostałeś pierwszą pracę, to wydaje mi się, że to wejście do telewizji krakowskiej i takie właściwie zaordynowanie spotkania z osobą odpowiedzialną za to, żeby się tutaj potencjalnie zatrudnić, jest przykładem takiego szukania bezpośredniego kontaktu. Kto tutaj odpowiada za ten konkretny dział i czy mogę się z nim zobaczyć? Tak było i wtedy zszedł do mnie ówczesny szef Jan Rojek i mówi: w ogóle chłopaku, przylazłeś tutaj, o co ci w ogóle chodzi? Ja mówię: no chciałbym zrobić to staż. On mówi: nie wiem, jak już tu przyszedłeś i w ogóle, no to przyjdź jutro. No i ja to powtarzałem też w wielu miejscach. Udało mi się to kiedyś w tym w Newsweeku później. Czyli za każdym razem tak wchodziłeś po prostu? No tak, mówiłeś, próbowałem. No to ciężko mając było. Też temat, co jest ważne, bo to raczej tak po prostu przyjść, powiedzieć cześć, jestem, to mało. Frapuje mnie to, że przyszedłeś, tak mówią źródła, z tematem prostytutka w akademikach. Było tak. Tak, tak było. No było tam trochę przygód miałem na studiach i wtedy mi się wydawało, że to... Znaczy, też przeżyłem takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, że ciężko się jest utrzymać po prostu. I co ty powiesz? Z dziennikarstwa, tak? Bardzo ciężko. I ta moja pierwsza praca była za tam, nie wiem, 300 czy 400 zł miesięcznie i zajmowała właściwie cały mój czas poza studiami. I sobie tak pomyślałem, trzeba coś tu wykombinować i trzeba jakoś... I Warszawa mi się wydawała takim Eldorado, że to jak przyjadę do tej Warszawy, to w tej Warszawie będzie jakoś lepiej. I też było. Znaczy, i też się okazało, że... Chyba nie od razu, bo z tego co wiem, to spałeś w namiocie. Spałem, tak. Spałem na polach mokotowskich przez chwilę w namiocie. Myłem zęby wtedy w redakcji. Tak było, czy to taka legenda, która nie, pasuje? Było. No. Było. To nie było dużo. To ja tam spędziłem kilka nocy, ale... Ale w opowieści spałem na polu mokotowskim brzmi dużo lepiej niż spałem kilka nocy. No dobrze, to jakby to był wątek. No, trudno było się utrzymać i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to twoje przychodzenie, tak? I mówienie dzień dobry, jestem. No tak było też z Wyborczą i tak było z Newsweekiem? Wyborczą było tak, że ja poznałem ludzi z Wyborczej, bo organizowaliśmy takie spotkania w piwnicy pod Baranami z różnymi dziennikarzami. Poznałem Jacka Hugo Badera. Jeszcze była piwnica pod Baranami. No, tego brakowało była, w tym obrazie. Była, tego nie wyczytałam. Organizowaliśmy takie spotkania właśnie, że studenci tam gadają z różnymi wielkimi, znanymi dziennikarzami i to była taka okazja, żeby się poznać właśnie i to był taki mój kontakt. Zresztą bardzo fajnie wspominam też ten duży format, to co się tam działo. To jak się redagowało teksty, że to nie jest tak, że oddajesz tekst i z powrotem widzisz tekst już zredagowany, tylko ktoś pisze ci na przykład, o tutaj napisz więcej, tu tego i tak dalej. Taki bardzo mozolny proces, który tęsknię za tym czasem nawet momentami. Ale wróciłbym do tych pytań, które jeszcze zadałaś wcześniej odnośnie tego patrzenia z bliska i że to widać lepiej. Czy widać lepiej właściwie? To jest pytanie, bo często to jest złudzenie. Ja wierzę w to, że widać lepiej. I zresztą teraz taki najnowsza rzecz, którą robię, to jest taki cykl reporterski, który się nazywa Bliżej. To odpaliliśmy dosłownie przed chwilą. No i to są, to w założeniu ma być taki cykl, gdzie właśnie rzeczy pokazujemy z bliska. Pierwszy odcinek jest o Bieda Szybach. I muszę powiedzieć, że to... W Polsce? W Polsce, tak, tak. Muszę powiedzieć, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Kiedy się zabieraliśmy jakoś tak koncepcyjnie do tego, Ja po pierwsze wierzę, że to gdzieś serce podpowiada, czym się należy zajmować, no ale ten dział badań, taki nasz poważny, który mamy, to mówi, słuchaj Wojtku, myśmy zrobili takie badania i ludzie chcieliby być zaskakiwani. To znaczy już wiedzą, co z grubsza, czego się mogą spodziewać, ale chcieliby być zaskakiwani różnymi tematami. Myślę sobie, no brzmi jak wyzwanie. I przypomniało mi się wtedy, że chyba z 10 lat temu widziałem taki materiał New York Timesa. Przyjechał dziennikarz New York Timesa do Polski i zrobił taki materiał pod tytułem Rat Hole Miners, czyli właśnie osoby pracujące w tych biedaszybach. I sobie myślę, wow, to do mojej Polski przyjeżdża jakiś Amerykanin z New York Timesa i robi taki fajny materiał, który... Nie chce mi się wierzyć, że tam ludzie tymi kilofami dalej wykopują ten węgiel i postanowiłem pojechać sprawdzić do Wałbrzycha, czy to się dalej dzieje i dalej się dzieje. I wiesz, siedzimy sobie tu w tym pięknym, klimatyzowanym studio, koleżanka tam realizuje, żyjemy jakimś... Pozdrawiamy Ewelinę. Pozdrawiamy Ewelinę, która macha do nas. Żyjemy debatami, żyjemy w ogóle w jakimś totalnie innym świecie, a tam te ekipy trzyosobowe najpierw kopią dziurę w ziemi, która czasem sięga, nie wiem, 4, 5, 6 metrów i później w bok się wkopują, budują takie obudówki, żeby to wszystko im się na łeb nie zawaliło i tam gdzieś na końcu walą kilofem w ścianę węgla. Druga osoba przenosi worek, który ma 50 kg. Ktoś ten worek wyciąga na powierzchnię. No i teraz jak myślisz, za 50-kilogramowy worek węgla ile można dostać pieniędzy? Nie wiem, ale muszę powiedzieć, że kiedy byłam na studiach, to mieszkałam w domu, w którym był piec na węgiel. Myślę, że 20 zł. Dokładnie. 20 zł kosztuje ten 50-kilogramowy worek, co dla trzyosobowej ekipy daje 7 zł na osobę. No i dla mnie to jest taka też w ogóle gdzieś zastanowienie się na takim wyższym poziomie, co to jest praca, na czym polega praca, bo my tak jesteśmy zmęczeni tą swoją pracą i ta nasza praca tak z życiem osobistym, ciężko ją pogodzić i tak dalej, a dla mnie to była taka, poza tym, że to jest też nielegalne, ale to taka pure praca, znaczy taka czysta praca w taki sposób... No właśnie z tym kilofem, z tym wszystkim. I to ale też... ludzie w potrzebie, czy ludzie zorganizowani już w jakiejś Myślę, że ludzie w potrzebie. No, jednym z bohaterów tam jest 25-letni chłopak, który ma trójkę dzieci. Szukał pracy, no, nie udało się żadnej innej pracy znaleźć. No i tam już od 3 lat pracuje. Jest też 67-latek, który cały czas najlepszy jest w kopaniu tych dziur. I myślę, że to jest taki kawałek Polski, o którym nie wiadomo. I też mam takie założenie, żeby takie rzeczy pokazywać, takich rzeczy szukać. Myślę też o kolejnych odcinkach, czasem niekoniecznie w Polsce. Na przykład mam to już prawie jest załatwione, fabryka dronów w miejscu, gdzie kiedyś była fabryka mebli na Ukrainie. Kiedyś składano szafki, a dzisiaj z drewna robi się drony, które lecą w stronę Rosji. No i chciałbym to bardzo pokazać. Już jestem umówiony, żeby tam pojechać. Byłem przy granicy z Białorusią. Dużo tam spędziłem też przez ostatnie miesiące dużo spędziłem czasu. No i to jest też coś takiego, co myślę, że warto pokazywać z bliska. Ja zresztą wierzę w to bliżej, że bliżej jest lepiej. Jest taki, tak zapadło mi w pamięć bardzo, węgierski fotograf, właściwie już urodzony na Węgrzech, Robert Capa. To jest jeden z najznamienitszych fotografów XX wieku, założyciel agencji Magnum. On się urodził na Węgrzech, ale później mieszkał jeszcze w Berlinie, Paryżu, Nowym Jorku. On mówił tak, jeśli twoje zdjęcie nie jest dostatecznie dobre, to znaczy, że nie byłeś dostatecznie blisko. I myślę, że w tej działce, w której ja pracuję, to znaczy pokazywania obrazu w telewizji, czy wideo internetowym. No tak jest, no bo albo możemy stać z daleka i mieć teleobiektyw i z takiej długiej rury tym teleobiektywem coś tam pokazywać, albo możemy podejść blisko i pokazać to szerokim kątem. Różnica jest taka, że kiedy jesteśmy blisko, to mamy bezpośredni kontakt, możemy pogadać, ale też to zupełnie inaczej wygląda, bo się stajemy częścią tej historii. Tak, i uczestnikami, ale czasami też, to oczywiście zależy od etyki dziennikarskiej, zakładnikami pewnych sytuacji i są ludzie, którzy wykorzystują to po prostu i stąd czasami jednak zachodzi taka możliwość, że bycie bardzo blisko nie pozwala dostrzec kontekstów. Jest taki na przykład superfilm Anki Sassnal i Wilhelma Sassnala, którego tytuł już mówi wszystko, czyli z daleka widok jest w tym kontekście piękny, ale może być też lepszy. Konteksty są super istotne, tylko powiedz mi zanim, bo naprawdę super się z tobą rozmawia, bo masz rzeczy przemyślane. Czy ci ludzie kopiący ten węgiel, tak, oni ryzykują? Ojejku, i to jak? Rozmawiając z tobą. Ryzykują swoje życie pracując w ten sposób, ale ryzykują też rozmawiając z tobą. I ten element kontaktu, bo cały czas nie mogę się dobić z tym pytaniem, o ten element kontaktu, przekonywania bohaterów, czy też zbliżania się do nich na tyle, że powierzają ci swoje historie. Bezwzględnie tutaj to nie jest taka równa sytuacja, bo ty możesz mieć świetny reportaż i temat, który będzie rwał i widzowie zostaną zaskoczeni, a słupki pójdą w górę. Ale w planie prywatnym tych bohaterów nie jest to tak oczywiste, jak potoczy się dalsza historia. Ja myślę, że to jest duża odpowiedzialność. Jak to robić? To ja nie mam jakiegoś cudownego patentu, poza tym, że myślę, że warto dostrzegać ludzi, zawsze ludzi, i nie wykorzystywać kogoś, bo akurat ktoś ma dobrą historię. Ja zresztą miałem takie sytuacje, gdzie była jakaś fenomenalna historia, ale dochodziłem do wniosku, że tak jak mówisz, znaczy to ja przyjeżdżam, spędzam tam dzień, dwa, trzy, a potem ci ludzie zostają z tym. Co więcej, potem jak to zostanie opublikowane, to no nie wiadomo, co się wydarzy. I trzeba mieć to z tyłu głowy. No jedna rzecz jest taka, że no, ludzie, wydaje się, że świadomie wyrażając zgodę... Często chcą być wysłuchani, chcą a nikt do nich nie przyszedł jeszcze. Tak, chcą być wysłuchani. Ale myślę sobie, że nie wiem, znowu przychodzą mi do głowy przykłady z Ukrainy na przykład, gdzie był taki moment w 2014 roku, że bardzo łatwo było przejechać przez granicę. Z jednej strony była Ukraina, z drugiej strony tam już były te zielone ludziki, separatyści i właściwie można było raz być po tej stronie, raz być po tej stronie. I myślę, że warto było na tych separatystów, którzy no, wydawali się tymi złymi, też popatrzeć jako ludzi, którzy skądś tam z tej Rosji zostali ściągnięci. Ktoś tam ma jakieś pieski, kotki, które sobie głaska, podobnie zresztą jak ty masz psa tutaj w tym studiu, chciałem państwu zdradzić. Czy naprawdę musisz takie rzeczy zdradzać? Ale jest tu Marfa z nami, tak? To jest bardzo... Przepraszam za taki tutaj ucieczkę w stronę tych zwierząt, ale muszę powiedzieć, że miałem też taki czas, kiedy zawsze chciałem, żeby jakieś zwierzęta się w materiałach pojawiały. To znaczy, jak była opcja, o czymkolwiek byłby materiał. Czyli radowałeś się, kiedy ci pies kradł na przykład mikrofon, tak? Tak, cieszyłem się z tego. Ale też w różnych, na przykład nawet robiłem kiedyś o, nie wiem, Fifie, UEFie, czy robiłem o jakichś slumsach. I zawsze chciałem, żeby był jakiś pies albo kot, bo wydaje mi się, że ludzie lubią po prostu zwierzęta. A poza tym zwierzęta też, no, jeżeli trzymamy się Ukrainy, bardzo dużo dokumentów też powstało oczywiście, tak, o tym konflikcie. To może od razu powiem, bo za chwilę się rozpoczyna fenomenalny festiwal Millennium Dogs Against Gravity, gdzie temat ukraiński oczywiście też będzie ponownie się pojawiał. Ale w jednym, u Maćka Hameli w filmie, takie ujęcie, gdzie właśnie miasta zniszczone i te bezpańskie psy. Tak. Na które nikt nie zwraca uwagi, na co nie jest dziwne. Chociaż wiemy też, że ludzie ratowali zwierzęta, kiedy musieli się szybko ewakuować. No, ja pamiętam w metrze to właściwie... Ja też pamiętam w twoim materiale dziewczynkę z trzema szczurami. O, dobrze, że zapamiętałaś. Czarny, szary i chciałam powiedzieć niebieski. I biały. Ale to jest też tak, że ja pamiętam, że ja miałem straszne w ogóle, bo wymyśliłem to i jakoś tak mnie te szczury ujęły. I tak sobie myślę, kurczę, ale to w tych faktach, wszyscy tam czekają na tą relację moją z tego, ja będę mówił o tych szczurach, ale skoro zapamiętałaś, to znaczy, że było warto o nich opowiedzieć. W międzyczasie po prostu taka jestem może lekko rozproszona, bo próbowałam znaleźć tytuł filmu, mam kłopot z zapamiętywaniem tytułu filmów, a propos tego, co powiedziałeś, że fajnie było posłuchać, co też myślą te zielone ludziki, trzymając się tej narracji. Filmu dokumentalnego, który całkiem niedawno można było oglądać, Oksany Karpowicz, o Przechwycone, to jest tytuł tego filmu. O tych nagraniach. Film złożony jest z obrazów, po prostu... Tak. z Ukrainy, ale te nagrania to są przechwycone rozmowy rosyjskich żołnierzy z domem, z matkami, dziewczynami. No, mnóstwo jest tam poziomów idei. Jest to też, jest to propagandowy film. Nie jest, jest on obiektywny, ale jednocześnie to, co pokazuje, no to pewną taką nieobecną u nas narrację, czyli dla tych żołnierzy rosyjskich walczenie na terenach ukraińskich jest też opowieścią o innej kulturze. Oni tam cały czas podkreślają, że są, że tutaj to mają domy, tutaj to mają samochody, że nagle wyłania się z tego konfliktu, który jest przedstawiony jako tragiczny, polityczny, także konflikt jednak jakiś taki cywilizacyjny, może to trochę staromodne określenie, ale jednak no, taka potrzeba, żeby dokopać tym, którzy mają w cudzysłowie lepiej, jest częścią ludzkiej natury. Ja oglądałem ten film i też on wydał mi się, jakkolwiek to dziwnie może zabrzmieć, ale taki poetycki, bo to dużo było takich obrazów. Trzeba było znaleźć obrazy towarzyszące. Dużo było takich obrazów, że tam jakaś zniszczony dom, jakaś firanka faluje i tak dalej. Z drugiej strony słyszymy tych żołnierzy, ktoś dzwoni do swojej dziewczyny, matki. Matka mówi, bij, zabijaj. Tak. No to poruszające bardzo. Też 20 dni w Mariupolu, czy 20? Tak. Nie wiem ile dni, ale na pewno w Mariupolu. Jewgeni Małoletka, tam taki fotograf, którego też miałem okazję poznać, który robi wspaniałą robotę, uczestniczył też w produkcji tego filmu i ja pamiętam, że ja bardzo chciałem do tego Mariupola też dotrzeć, ale tam właściwie było tylko droga w jedną stronę, można było się z Mariupola wydostać. My byliśmy w Kijowie, który miał być okrążony przez ukraińskie siły. Najpierw z tego Kijowa się próbowaliśmy wydostać. Udało się, ale do Mariupola nie dotarliśmy. I też jak myślę sobie o tym filmie i myślę sobie, co tam się udało zrobić, no to jednak to, że te obrazy ciężarnej kobiety, która na noszach jest wynoszona z szpitala położniczego, obiegły świat, no to trochę zmienia perspektywę i zmienia sposób dyskusji o tym, co tam się dzieje. Oczywiście dosyć szybko Rosjanie powiedzieli, że to nieprawda, że to ustawka, że to aktorzy, ale no to jest taka równoległa wojna, która się toczy, taka wojna informacyjna i myślę sobie, powiedziałeś, że to film propagandowy, to... No ma aspekty takie, jest tam scena, tutaj tłumacząc, scena na przykład więźniów rosyjskich, wspaniale zaopiekowanych, którzy biorą sobie na czystych tacach smaczne posiłki. No, umówmy się, jeżeli chodzi o pokazanie, że jedni traktują innych lepiej, no to właśnie ten efekt został uzyskany. Zdecydowanie tak. I ja to, znaczy to w ogóle trzeba być bardzo ostrożnym, jak się jest w rejonie konfliktu, bo tam... No ja przecież myślę sobie, że to, co ja widzę bezpośrednio, to, co ja mogę opisać, to ja na tyle sobie wierzę i swoim zmysłom, że tak jest, ale jak już słyszę jakiś oficjalny komunikat, no to czy samolot zestrzelony to jest samolot ukraiński czy rosyjski, to tak długo jak nie pojedziesz na miejsce i nie dotkniesz tej blachy. No, ja miałem taką sytuację, że była informacja o samolocie zestrzelonym nad Kijowem. Miał to być rosyjski samolot. Okazało się, że to ukraiński samolot, który niechcąc Ukraińcy sami zestrzelili, myśląc, że to rosyjski samolot. I to było bardzo niewygodne dla ukraińskiej strony, no ale uczciwość każe pokazać, słuchajcie, no to na tej blasze widać, że to jest samolot ukraiński. Takich sytuacji zresztą było bardzo dużo. Ja pamiętam, też spodobało mi się bardzo, jak była takie, to też myślę, że jeden z takich obrazów, który został zapamiętany, rakieta, która uderza w blok w samym Kijowie, robi taką wielką dziurę. No i tam na dole był... Jak tylko przyjechałem, to słyszałem dziennikarza BBC, który mówił, no tutaj rakieta uderzyła w blok i Ukraińcy twierdzą, że to rosyjska rakieta, a Rosjanie twierdzą, że to Ukraińcy, że to obrona przeciwlotnicza i tak dalej. Tyle mogę państwu powiedzieć, bo więcej nie wiem. I to jest uczciwe podejście do tego, że jakkolwiek możemy być sercem za tą stroną, która jest atakowana, no to myślę, że uczciwość każe krytycznie patrzeć też na te wszystkie oficjalne komunikaty. Wiele jest jeszcze fascynujących wątków. Myślę, że kiedyś, jak będziesz miał ochotę i będziesz dalej zaangażowany dalej w projekt bliżej, będziesz miał kolejne historie, to możemy się spotkać ponownie. Bo to też jest bardzo ciekawy dla mnie wątek. W ogóle ta cała taka drużyna dziennikarzy, którzy jeżdżą po świecie, którzy się znają, którzy się spotykają. Właściwie takie osady, które się zdarzają jest tak, wydarzenie ale... i nagle zjeżdżają się, pewnie się często znacie już dobrze. Znamy się i też sobie pomagamy. Myślę, że takie często, znaczy można mieć takie wrażenie, że tam jakieś stacje to się nie lubią, albo nie, to w takich miejscach wszyscy się lubią, wszyscy sobie pożyczają, jak komuś się popsuje mikrofon, to pożyczają sobie sprzęt, a nawet operatorów. Ja miałem też takie sytuacje, gdzie coś tam nie zadziałało, robiłem live z operatorem z TVP, mój operator w tym czasie robił coś innego, kogoś tam gdzieś woził i tak dalej, więc jest takie poczucie, że wszyscy jesteśmy w jakiejś takiej... I to też więzi się o wiele szybciej tworzą, jak się jest w takiej sytuacji trudnej. Więc można to polubić za bardzo. I myślę sobie, że wracając do tego, co mówiliśmy, to jest taka atrakcyjna rzeczywistość, zupełnie inna od codzienności. I jak akurat jest taki moment, że chce się od tej codzienności jakoś uciec, to jest tak, że się... czeka na szpilkach, aż coś się wydarzy takiego, gdzie można byłoby pojechać i tych swoich kumpli i kumpele spotkać i znowu o czymś ważnym trochę uzależnia, opowiadać. Nie? Uzależnia adrenalina. Myślę, że być może tutaj właśnie ci, którzy są obok, ludzie mogą o to zadbać, ale trudno tutaj z własnym ego dealować. Też można mieć takie poczucie, że się jest na wierzchołku świata. To oczywiście prędzej czy później zaszkodzi samej pracy, a na pewno bohaterowi takiego. No ale też trudno mieć dystans do samego siebie, kiedy się walczy w tym trybie, który nazywasz takim terminatora. Na zakończenie jeszcze chciałam dodać, że ty często w wywiadach powtarzasz, że świat jest dobry i ludzie są wspaniali, bo też warto mieć świadomość, że to, o czym też wspomniałeś, trochę te badania, że ludzie lubią być zaskakiwani. Mamy też taką naturę, że nagłówki o katastrofach i o śmierciach, o wydarzeniach dramatycznych przyciągają uwagę zdecydowanie lepiej. Ja pracując przez wiele lat w przestrzeni kultury, wiem może to nawet bardzo dobrze, łącząc media i kulturę, że trudno zorganizować takie wydarzenie kulturalne, które przyciągnie taką uwagę, jak proces na przykład reżysera. Zresztą wiem, że jak Roman Polański trafił do aresztu domowego, to też tam się znalazłeś, żeby to w grupie dziennikarzy relacjonować. Więc tę wiarę podtrzymujesz, tak? W to, że jednak taki pewien wycinek, który jest złożony z tragedii takich ryczących nagłówków, jest oczywiście w głównym nurcie, ale on nie wyczerpuje tego, co można opowiedzieć o świecie. Tak, ja wierzę w to, że ludzie są dobrzy i często za tymi nagłówkami można też poszukać wspaniałych historii. I czy to są katastrofy, no nie wiem, myślę sobie o powodzi, którą też relacjonowałem jesienią, we wrześniu zeszłego roku. Widziałam się w tych wielkich... W woderach, tak. Jak na tej maszynie, nie wiem, czy jechaliście traktorem, czy czymś. Nie, to była taki spychacz właściwie. Na spychaczu. Ale to... Zaskakujesz do wody, podbiegasz do tej pani. Właśnie dlatego myślałam o tym, jak nawiązać ten pierwszy kontakt, no bo sytuacja jest abstrakcyjna. Osoba stoi, dom zalany, podjeżdża dziwny pojazd i jeszcze wyskakuje człowiek z telewizji, może nawet znany z telewizji, z mikrofonem. Jak się pani... Nie, pytasz, czy pomóc, no. Bo to co... I to też jest może przekroczenie jakiejś takiej granicy, czy pomagać, czy nie pomagać. Ja uważam, że warto robić to, co się czuje. I dla mnie, szukając też tego dobra w ludziach, no to sytuacja była taka, że myśmy chcieli się gdzieś dostać i nagle podjeżdża gość z tą koparką. Ja mówię, no ale co pan tu z tą koparką? No ja chcę jechać pomagać ludziom. A możemy się zabrać? No to chodźcie tu na tą łychę i pojedziemy. I jeździliśmy, tam woda sięgała, te koła są ogromne i prawie całe koła woda przykrywała i ludzie gdzieś tam w oknach stali i pytaliśmy się, czy po prostu ich ze sobą zabrać, pomóc. No i oni często, i zresztą zastanawiając się, czy ktoś tego chce, czy nie chce, ja później wróciłem do tych bohaterów, robiłem taki film dokumentalny, trzeba przywyknąć o tym, że tych powodzi może być jeszcze dużo i trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić ze względu na zmiany klimatyczne. Wracałem do tych bohaterów i oni byli chętni o tym, żeby pogadać o tym, co się wydarzyło i że jak już właśnie wszystkie te ekipy się zwinęły, to że oni tam zostali. I myślę, że to też jest taka może trochę zapomniana umiejętność dziennikarzy, żeby wracać w te miejsca i wracać do tych bohaterów, bo kiedy ten pik zainteresowania mija, no to ci ludzie tam zostają. W ciszy. Tak. W ciszy, sami. Bez kasy. Bez kasy, w tym przemoczonym, mokrym, zapleśniałym mieszkaniu. No i wtedy można też zrobić coś dobrego. Jakbyś mi czytał w myślach, bo właściwie zmierzałam do takiego finału, w którym przywołałeś kapę, to ja przywołam inne znane zdjęcie Nika Uta, tak wschodnio wypowiadając jego nazwisko, czyli Napalm Girl, to zdjęcie słynne po ataku napalmem, dziewczynka bez ubrania, biegną dzieci w ogóle w stronę fotografa, ponieważ no, przez długi czas oczywiście to był symbol antywojenny, autor dostał Pulitzera za to zdjęcie. No, dużo się pisało o tej historii, ale wiele lat trzeba było czekać, żeby napisać coś o tej dziewczynce i że też świat się zmienia i to jest fajne. To, o czym trochę powiedziałeś, jest też właśnie w tej historii, czyli że po latach jakby tematem jest, co się z nią stało, tak. Jak jej życie przebiegało i czy udało jej się po takich doświadczeniach żyć w miarę, no właśnie z tą wiarą może, w to, że świat jest jednak dobry, a ludzie też nie są najgorsi. Wierzmy w to. I ta historia ma też happy end. Więc dziękuję ci bardzo za spotkanie. Wojtek Bojanowski był naszym gościem. I do zobaczenia, to mówię, do zobaczenia twoim materiałom, bo na szlaku tych wydarzeń, które relacjonujesz, raczej się nie spotkamy, ale gdybyś kiedyś szedł na festiwal muzyczny, wiem, że lubisz, albo do teatru, na wystawę i tak dalej, to być może nawet tam się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Autopromocja. Let's go. Pięcioro artystów, pięć krajów, pięć stacji radiowych. Razem to największy koncert w Europie. Europe's Biggest Geek miał swoją premierę w programie pierwszym BBC. Teraz będzie go można posłuchać w programie trzecim Polskiego Radia. Wystąpili Mia Smith z Anglii, Orla Gartland z Irlandii, Sylwii Kroisz z Belgii, Elin Hall z Islandii oraz Berg z Niemiec. Zapraszamy 1 maja, kilka minut po 19:00. Autopromocja.